Me dɔɣiri ma, pigi n-dani yiya. Lan ya pɔli n-den gbarika ku fuu, tiyan tam pɔli nani ya nirigu n-yaba ya fuu ka bi tuwa. Alleluya! Titike nun die mitindi ma, den ti kpiyari, den yi uba kiyamu, kan ma o buuri tiyari, kubo tiyɛ mɔmɔni. O den jati buuri len lipo kyonkyon kiyali, kukyo. One you and then Johnny Kittingalen Ochon Choma, or then two on a chems of Wulma Pampani, the world be some of our own. The golden penny, Kiyeri. Alleluia! Banju, Chiamu, Yamuni, Bato, Maria, Yorukuli. The Pinieri, Nepen Narba, Lenabon Four Nara, then Ban Kipia Ochino, you and Kalibar Kalkano, Kiyeri. Unyalu de mari ubarkalka kani kiyeri. Pamanti tiyenu, yimba wana kemba ya mafango, targimba lendu pati mkuli. Lani nde mbarku fugu kukutiena ni anulugun yabi ya fugu, kukutiena minye kiyama ya fugu, leni tatantan kiyama ya fugu yeni kukutua. Aleluya! Kote rochelu, kakiyamu dalo ki ojema. Yimba wana kipala, Lenya tiari yempuni mate bini gar hama tegama. Lani maleki yeni den yerini. Diania mam tiena. Lipa mani leni banjini yaba kepepe kepacha yempo. Ogo den yerini. Mena mam che ochen mari ya mamani ndeng bano tana kani kba kuyago ama oden yerini tatien yen mchefen lene akiba ya bonkobe jesu ya sheri kul ya tuan san dielo chago tien kan ma jesu ya sheri ntani kabi sane mena mam lani ndeng la ke temple luori kiya ko tampien se Yuan Jaro yi oduka leno momentano. Obu jial tiri, otorbu to mole mitterama. Onuni tienani mefantan lamien. O kibi mubarfol mubuenkianla. O yer dian kitabo, o bakulin kibaya yeri kalwano ba. O ye misoma ya yari yatia ye kaopo. O yer tie utien mama. Tampol togula den wawo ki jaretan pieni. Killa ya lentiaren pieni kungan kyai. Ya jugu siega mani de nyane o nyobuni wamba poa ini buole ya o mutu kuri bar biamu ke ba gober ke baba o ba ngma du ven ngam kanu ni yuntie utienu upa kiam ku dano pa bien kian lini o yeli ya lintiena diani kitabi o palbu leni o pan kurpo bi bar babaro lembi dier ba diero ngoren la maleki ke o se u yenu ni ke pani ke yeri ya bon yugurtin yugu tampol kuri Yintani kituwamani utenu jekiamko. Kije bibarba banandi, bitwatiyeba yudamba banandi. Bipatiyeba banandi. Itami leni bitandamba banandi. Binibukuli banandi. Iyombi leni yabintie iyula. Talgimba leni bipatiyebukuli yari. Ngore nla kufwa yanga lenganduna barba lembitwa gola. Kebe kulitani kiba tuwobu tuwabu leni yuanjare otampiyono leni otagola yen. Oden chua kifuwa yanga. Wanleno sawal puwa fadano yuanden tiyede mebankiyama onen tuwale kibwande ya benga kifuwa yanga maalima kikogwayan kikuyare onanali. Oden lunbambo mliye kuli kebe fo kufantamburu ni mikiribli nkyo nani. Wani yuanjare otamo yeni denku bitogola yansiyene lenyajugu siyega nyane onyobu ni. Kribon yugudu kuli dini bigban nande kiguo.